awan kita ngelakoni puasa nan pati geni kanggo cukup sukma ragane sira. Kanggo cukup sukma ragane sira. opat perasaan, yen wong lanang kang pas.